Vishandel Keeslaan is uw visspeciaalzaak in Wervershoofd. Onze eigen rokerij staat garant voor de allerlekkerste gerookte paling. Maar ook alle andere soorten vis zijn volop in onze kraam, die u vindt bij het winkelcentrum van Wervershoofd, verkrijgbaar. Ook horeca-instellingen weten waar de vis niet duur betaald wordt en vissen nooit achter het net. Kees Laans Vishandel en Rokerij in Wervershoofd, nabij het winkelcentrum. Telefoon 022 88 1395 of 1396.